sprzedawcy. Potrafione prezenty zapraszamy do salonów NC+. Cześć, tu Ewelina Lisowska. Zaśpiewam wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Włączone niskie ceny. Włączone niskie ceny. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert. Wieczór. Pan Tomasz wyjeżdża z biura. Marzy o ciepłej kolacji, która czeka na niego w domu. Mija park, skręca i wjeżdża w dziurę. Łapie gumę, a wizja ciepłej kolacji odjeżdża w siną dal. Nie pozwól swoim planom odjeżdżać, kiedy łapiesz gumę. Zapewnij sobie pomoc na miejscu lub holowanie do najbliższego wulkanizatora. Kup OC w Liberty Ubezpieczenia, a za asystans opony zapłacisz 3 grosze dziennie. Zadzwoń teraz 19521 lub wejdź na lu.pl. Liberty Ubezpieczenia. Dla większego spokoju. Myśląc logicznie, aby mieć 100% satysfakcji z wyboru telewizora, możesz wcześniej spędzić kilka nocy w sklepie z telewizorami. I masz gwarancję, że będziesz zadowolony. A myśląc technologicznie, wystarczy kupić telewizor w Saturnie. Tylko teraz za każde 1000 zł wydane na telewizor zwracamy 100 zł. A dodatkowo masz prawo zwrotu telewizora nawet do 31 grudnia. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 22 listopada, jest 16. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Energetycy pracują non-stop, ale wciąż 27 tysięcy odbiorców nie ma prądu po nocnych śnieżycach na Podlasiu. Nadal brakuje też oficjalnych wyników wyborów samorządowych, choć liczenie trwa już 6 dni. W tym serwisie też śledztwo w sprawie śmierci dwóch polskich pracowników firmy budowlano-remontowej w Londynie. Na początek dobra wiadomość. Z 38 tysięcy do 27 tysięcy zmniejszyła się liczba mieszkańców Podlasia, których śnieżyce pozbawiły w nocy prądu. Awarie to efekt opadów ciężkiego, mokrego śniegu, który łamał gałęzie, a nawet całe drzewa, uszkadzając linie energetyczne. Wciąż najtrudniejsza sytuacja jest w rejonach energetycznych Białystok-Teren oraz Bielsk-Podlaski, gdzie wyłączonych jest 35 linii średniego napięcia, a bez zasilania jest ponad 1000 stacji transformatorowych. Przez ubiegłą dobę dopadało nam 10 cm śniegu i w tej chwili w Białymstoku pokrywa śnieżna wynosi aż 16 cm. Najwięcej śniegu leży natomiast w Terespolu, tam pokrywa śnieżna wynosi 18 cm, w Suwałkach 3. Mówi Barbara Jakubowska z białostockiego biura prognoz. Prądu brakuje m.in. w gospodarstwach na terenie gmin Grudek, Lipsk, Korycin, Sokółka, Krynki, Supraśl, Nurzec, Stacja, Narewka czy Białowieża. Na razie nie wiadomo, kiedy wszystkie awarie zostaną usunięte. Prace mają być prowadzone do wieczora. Wciąż nie ma ostatecznych wyników wyborów samorządowych. W mazowieckim i dolnośląskim głosy nie zostały jeszcze policzone, a te z kujawsko-pomorskiego, podkarpackiego i lubuskiego nie zostały do tej pory zatwierdzone przez PKW, mimo że od głosowania minęło 6 dni. Cały skład komisji podał się już do dymisji, ale sędziowie przestaną pełnić swoje funkcje dopiero po ogłoszeniu wyników drugiej tury wyborów. Henryk Wujec z prezydenckiej kancelarii mówił dziś w Trójce, że teraz trzeba im umożliwić spokojną pracę, a na wyciągnięcie wniosków przyjdzie czas. Najważniejszą rzeczą jest teraz dokończenie wyborów. To, jaki jest teraz system, to wszystkie partie zatwierdziły w 2010 roku w kodeksie wyborczym i wtedy nie było jakichś protestów. To doświadczenie, które teraz jest, pozwoli na zmianę, na wymianę wyżej tego garnituru sędziów, ale również na zmianę systemu. W poniedziałek prezydent Bronisław Komorowski będzie rozmawiał o PKW i bałaganie przy liczeniu głosów z obecnym i byłymi prezesami Trybunału Konstytucyjnego, a we wtorek spotka się z członkami samej komisji. I jeszcze wiadomość z ostatniej chwili. W sejmiku województwa mazowieckiego najwięcej radnych, 19, będzie miało Prawo i Sprawiedliwość. PSL wprowadziło do sejmiku 16 swoich przedstawicieli, PO 15, zaś SLD 1. Po 15 wojewódzka komisja wyborcza ogłosiła oficjalne wyniki wyborów do sejmiku mazowieckiego. W dalszym ciągu nie ma wyników wyborów do sejmiku dolnośląskiego. Teraz Londyn i śledztwo w sprawie śmierci dwóch polskich pracowników firmy budowlano-remontowej, która w przeszłości otrzymywała już upomnienia za niebezpieczne warunki pracy. Jeden z Polaków zginął na miejscu, a drugi zmarł wczoraj w szpitalu. Na pracujących zwaliła się sofa wraz z ciężką żeliwną balustradą balkonu, przez który wciągali mebel na pierwsze piętro wiktoriańskiej kamienicy. Świadkowie mówili, że jeden z pracowników próbował wydobyć ciężko rannego spod balustrady, krzycząc, że to jego syn i że jeszcze żyje. Wypadek miał miejsce w jednej z najbardziej eleganckich dzielnic Londynu, Chelsea. Właścicielowi budynku, wycenianego na 25 milionów funtów, grozi oskarżenie za zaniedbanie jego stanu. Dochodzenie objęło również firmę Martinization, która na swojej stronie internetowej twierdzi, że zatrudnia wyłącznie Polaków z wieloletnim stażem i doświadczeniem nieraz dwóch pokoleń. Dziennik The Daily Telegraph dowiedział się, że w 2012 roku firma otrzymała 3 decyzje wstrzymujące pracę w związku z jej niebezpiecznymi warunkami. Inspekcje BHP stwierdziły, że firma nie podjęła wszystkich praktycznych środków, aby zabezpieczyć pracowników przed uderzeniem przez spadające materiały. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. I na koniec niezwykły film, który dziś wszedł na nasze ekrany. Nosi tytuł Everest poza krańcem świata i jest opowieścią o pierwszych zdobywcach najwyższej góry świata. To rekonstrukcja wyprawy z 1953 roku, która zakończyła się pokonaniem Mount Everestu przez Nowozelandczyka Edmunda Hillarego oraz Sherpę Tenzinga Norgaya. W filmie materiały archiwalne, fragmenty wideo, zdjęcia, wywiady zostały połączone ze współczesnymi ujęciami szczytów technologii 3D. To w opinii zdobywcy najwyższego szczytu Ziemi Marcina Miotka tworzy niezwykle realistyczną opowieść o pierwszym wejściu na Mount Everest. Wiernie oddaje to, co się wtedy zdarzyło. Nie przekoloryzowuje, pokazuje emocje, pokazuje ciężką pracę. Z kolei himalaista Leszek Cichy, który wspólnie z Krzysztofem Wielickim dokonał pierwszego zimowego wejścia na Mount Everest, uważa, że najbardziej porywające w filmie są emocje. Są emocje grupy, czy to wszystko się uda, czy ta wyprawa będzie w końcu zdobywcza. No i ludzka zwykłe emocje związane z tym, że już jesteśmy bardzo blisko szczytu i ciągle te wątpliwości, czy jeszcze iść do góry, czy już wracać. A Janusz Majer, kierownik programu Polski Himalaizm Zimowy, uważa, że film przypomina o walce o spełnienie marzeń. I wtedy w tym 53 roku to wyzwanie zostało zrealizowane. Do 1953 roku na Mount Everest zorganizowano 15 nieudanych wypraw, w których zginęło 13 osób. Witold Banach, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. W nocy i nad ranem będzie mglista, do tego chmury, z których na wschodzie będzie padał śnieg. Deszcz ze śniegiem lub marznąca mrzawka. Nad ranem słabo pady deszczu na wybrzeżu i po morzu, rozpogodzi się na zachodzie kraju, ale dopiero w drugiej połowie nocy. Szklarska Poręba, Ustrzyki Górne minus 1 stopień, Augustów Łomża 0, Pruszków Chełmno plus 1, Bochnia plus 2, a w Słupsku plus 4. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Jeszcze tylko 4 dni! Oferta specjalna w sklepach Euro! Smart TV Thomson 40 cali 100 Hz za 1250. Smart TV Samsung 50 cali Ultra HD za 3290. Xperia Z1 Compact za 1298. I dodatkowo ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Jeśli egzotyka, to ta prawdziwa. Egzotyka spod znaku Rainbow Tours. Leć do Meksyku bezpośrednio Dreamlinerem. Leć z Rainbow Tours. Tylko teraz do 50% rabatu. O, widzę, że pijesz syrop przeciwzaparciowy, a powinnaś wodę. Przecież piję dużo wody. Chciałam powiedzieć, że powinnaś wodę dostarczyć tam, gdzie znajduje się zaparcie. Ach, cudów nie ma. Ale jest nowa Xenna Balance z makrogolem. Dodaj saszetkę do wody i wypij. Makrogol dostarczy wodę dokładnie do miejsca występowania zaparcia. Xenna Balance? Tak, sama zobaczysz. Po weekendzie będzie zupełnie inaczej. Mnie przekonał lekarz. Wyrób medyczny Xenna Balance. Twój organizm działa, jak natura chciała. Zobacz film na www.xenna.pl. Jak tam szkoła? Wszystko fajnie? To co, idziemy do parku? Pozbieramy kasztany, a może poskaczemy przez kałuże? Ale mamo, pada! No pada, pada, weź kalosze. Multiwitamina Tymbark daje nam tyle energii na jesienne przygody. Tymbark, kochaj zdrowie. Kochaj życie. Nowości ze świata zdrowia. Jeśli cierpisz na często nawracającą zgagę, mamy dla Ciebie bardzo dobrą wiadomość. Teraz możesz pozbyć się zgagi nawet na kilka miesięcy. Właśnie tak działa profesjonalna 14-dniowa terapia nowym lekiem Polprazol Max. Niesamowite. 14 dni z Polprazolem Max teraz i perspektywa kilku miesięcy bez zgagi.

goodbye, my love. I'm leaving you alone. I will save you. I will save you. Właściwie to dwa lata czekaliśmy na to, żeby coś się stało z jego muzyką. Zupełnie się tego nie spodziewałem, że ten zestaw się pojawi jeszcze przed końcem tego roku, ale się pojawił. Lemon Acoustic. I tak zaczyna się płyta Sadness of Daydreaming for Better. Zresztą od poprzedniej soboty trochę Państwu przeszkadzam tym utworem i innymi z tej magicznej dziewiątki albo dziesiątki, już nawet nie pamiętam, ile tam jest utworów. Płyta leży w reżyserce, ale warto. Zdecydowanie warto. No tym bardziej, że jak się domyślam po mailach od Państwa, które gdzieś tam w ostatnich 7 dniach spływają cały czas na temat Lemana, ten sam początek, czyli For Better, ten, który przed chwilą usłyszeliśmy, coś Państwu robi. No i dobrze. Leman Acoustic For Better. Przypomnę tytuł płyty Sadness of Daydreaming. Mój adres się nie zmienia. I to od kilkunastu lat. piotr.stelmach@polskieradio.pl. Strona internetowa, inaczej facebookowa audycji, też jest do Państwa dyspozycji. Myśliwiecka 357. Jeśli tam ktoś będzie chciał podpisać internetową, facebookową listę obecności, to bardzo proszę. A gość za chwilkę u nas. Możesz zabrać, co chcesz. Najlepiej zabierz mnie. Jestem lżejszy od fotografii, z których będziesz mnie teraz wycinać. Będę milczał i tak jestem martwy. Zabierz mnie. Odchodząc, zabierz mnie. Odchodząc, zabierz mnie. Odchodząc, zabierz mnie. Na półce czy parapecie, raz na miesiąc kurz ze mnie zetrzesz. Odchodząc, zabierz mnie. Odchodząc, zabierz mnie. Odchodząc, zabierz mnie. Proszę, weź mnie też. Zabierz mnie. Odchodząc, zabierz mnie. Odchodząc, zabierz mnie. Proszę, weź mnie też. Proszę, weź mnie też. Proszę, weź mnie też. Dwadzieścia minut po 16. Jakoś przyznaję, niezbyt oryginalnie wprowadzam tę rozmowę, bo nie jest niczym oryginalnym wybór tej piosenki, za to już sama piosenka po latach. W tej chwili 14 wciąż brzmi pięknie. Leszek Biolik, kiedyś Republika, teraz Nowe Sytuacje. Witam cię bardzo serdecznie. Dobry wieczór, dzień dobry. 14, 9, 8? Tak. Teraz zadałeś mi trudne pytanie. To jest po prostu zmora daty dla mnie. Tak, 14. 16. Nie. O matko. 16. 16. No tak, no kawał czasu, to prawda. To zanim o Nowych Sytuacjach, bo zazwyczaj tak jest, że kiedy tu jesteś, to idziemy na wycieczkę gdzieś. Daleko zazwyczaj. Ty pamiętasz jeszcze nagrywanie odchodząc? Dokładnie tego kawałka? Tak, pamiętam. Pamiętam dokładnie nagrywanie tego kawałka. Pamiętam dokładnie, na której basówce go grałem. Pamiętam dokładnie, co zmieniliśmy podczas samego nagrania. Pamiętam Leszka Kamińskiego, chociaż nie pamiętam, jaką miał koszulę wtedy. Ale pamiętam, że siedzieliśmy razem w S4. Pamiętam studio, pamiętam ten dzień. Natomiast nawet nie jestem w stanie powiedzieć, że to była wiosna czy lato, bo tego, co sam pewnie wiesz, siedząc w radiowym studio, czasami nie widać. Tak, wychodzi się stąd, a to się pora roku zmienia. Dokładnie, wiesz? Tak. Bywa tak. No ale ja kiedyś miałem dostęp do takich tajnych archiwów. Zresztą trochę odtajniliśmy tego z tego archiwum z 2007 roku, kiedy była 50 Grzegorza i obchodziliśmy ją tutaj na antenie. Pamiętam, że ja dostałem od Jurka Tolaka taki dokument. Trudno to nazwać dokumentem, to jest nagranie z sesji do Masakry, do płyty Masakra i relacje między Grześkiem a Leszkiem Kamińskim i rozmowy. Natomiast pamiętasz, jak Grzesiek przyniósł, po raz pierwszy wam pokazał utwór odchodząc? Wiesz co, pamiętam, natomiast to nie jest tak, że Grzesiek przyniósł, pokazał numer odchodząc. To często, to zwykle było tak, że Grzegorz miał kilka akordów, miał zapisane, on nigdy na przykład nie śpiewał, on śpiewał, znaczy linię melodyczną często nagrywał sobie na pianie Fendera, żeby nie sugerować się pseudoangielskimi zgłoskami, zanim to, co robią, co większość polskich artystów w sumie robi, wszyscy robimy to, żeby jakoś zamarkować tekst, którego jeszcze nie ma. I to były takie szkice robione na komputerze, tak naprawdę, bardzo jakby to powiedzieć, bardzo niedokładny w stosunku do tego, jaki efekt końcowy jest tej piosenki. No i potem jakby po kolei każdy z nas dokładał swoje, każdy z nas uzupełniał to i budowaliśmy razem, jak to powinno brzmieć, jak to powinno wyglądać. Natomiast pamiętam pierwszy raz i często jest tak, że właśnie między innymi z tą płytą, ale też z płytą Wetela GC jeszcze wcześniej pamiętam, jak dostałem po raz pierwszy propozycję, żeby zagrać z nim. To często było tak, że to były takie szkice. Ja nie ukrywam, że na początku, szczególnie na początku pracy z Grzegorzem, czasami nie wiedziałem, dokąd to będzie zmierzało, tak nawiasem mówiąc. To jest tak, że te piosenki dopiero wyłaniały się. Grzesiek na przykład często mówił, że odkrycie kompozycji to jest tak, jakbyś szedł przez pustynię ze szczoteczką do zębów i idziesz, patrzysz, wystaje kostka i zaczynasz czyścić, a to się okazuje, że to jest dinozaur cały, a pod spodem jeszcze jest miasto. To jest tak, że to się odkrywa w trakcie robienia, więc te pierwsze szkice zwykle są takie trochę bezosobowe i tylko osoba, która je przyniosła, ma być może jakąś jeszcze dodatkową wizję, którą teraz musi przekazać całej reszcie. Wiesz, ja zacząłem od odchodząc i od płyty Masakra, fragmentu tej płyty, dlatego że po pierwsze, oczywiście pamiętamy to, żeby was nie nazywać w tej chwili Republiką, bo tak ma być, ale z drugiej strony chciałem przypomnieć i to zaakcentować, bo ktoś kiedyś pięknie i mądrze zaproponował, już nawet nie wiem, kto to był, ale musiało to być w tak zwanym naszym gronie, takim naszym gronie. Ta. Pozwolę sobie tak to powiedzieć. No tak, mamy swoje grono. Żeby nie było. Żebyście zagrali kiedyś Nieustanne Tango i kiedyś, żebyście zagrali też, przypomnieli masakrę, jako no, taką oś, jeśli chodzi o płyty, o dyskografię zespołu Republika. Leszek, minęło już trochę czasu od momentu, kiedy wspólnie ze Zbyszkiem Krzywańskim ogłosiliście to w studiu Trójki, że takie koncerty będą, że będziecie to przypominać, że nie chcę powiedzieć, jedziecie w trasę, ale zebraliście się znowu i chcielibyście na scenie o czymś przypomnieć ważnym. No to kilka koncertów już minęło. Mamy między innymi z tych koncertów część waszego występu, która ukazała się na płycie. Jeszcze wtedy tego nie wiedziałem, już teraz to wiem, jak się okazuje, złotej płycie, bo Męskie Granie 2014 jest płytą złotą. Gratuluję Trójce. Dzięki. Znaczy wszystkim. I wszystkim, oczywiście, wszystkim. Tak. No to jak? Jak to jest wspominać? Jak ty się czujesz, niosąc taki oświaty kaganek? Wiesz co, to jest tak, że przede wszystkim nowe sytuacje. To jest grupa ludzi, która w pewnym sensie z miłości do Republiki albo z powodu tego, że grali w Republice, niosą pewien rodzaj przekazu, który jest na pewno inny, ale wciąż prawdziwy i jest w stanie oddać fajnie. Mhm. I w najbardziej możliwy, znaczy najbardziej prawdziwy z możliwych sposobów to, czym, w jaki sposób Republika grała dzisiaj. My rzeczywiście na początku nie mieliśmy takiego super planu, nie mieliśmy takiego wielkiego, globalnego biznes planu. To było raczej entuzjastyczne podejście do tego, co się stało na koncercie grudniowym, tego, że tyle osób w sumie przyjechało i nie było w stanie wejść do klubu. Rok temu, mhm. Tak. I pomyśleliśmy sobie, kurczę, chyba ktoś to pamięta, więc może... Jeżeli zależy nam na tym naprawdę, żeby Republika była pamiętana i chciałbym to, żeby też zostać dobrze zrozumianym, to rzeczywiście chodzi o to, że chcielibyśmy, żeby ta muzyka wciąż w jakiś sposób żyła. I z jednej strony bierzemy się z tego zespołu, a z drugiej strony jesteśmy też już trochę zdystansowani do pewnych rzeczy. Jesteśmy Republiką i oglądamy też Republikę trochę z zewnątrz. Minęło 13 lat. Ta płyta dla mnie szczególnie, to ja to zawsze powtarzam, żeby fani nie mieli mi tego za złe, że nagrywają Paweł Kuczyński. Ja de facto wtedy słuchałem Republiki. Płyta Nowe Sytuacje, powiedzmy. Tak, sobie. Więc ta płyta jest w jakiś sposób niepersonalny też jakąś częścią historii polskiej muzyki rockowej. I tutaj nakłada się kilka rzeczy. To, że w tej chwili zajmuję się kręceniem sesji live zespołów offowych, gdzie nagle zobaczyłem, że polska muzyka potrzebuje pamięci o tych, którzy robili to dobrze, pamięci o dobrych rzeczach, które się robiło, że wielu młodych artystów, którzy słuchają muzyki z całego świata w tej chwili, też powinni wiedzieć o tym, że w Polsce grało się fajne płyty. Mhm. Że były takie zespoły jak Republika. Ja wiem, że nie zawsze o tym trzeba przypominać i też nie trzeba być nachalnym, ale pomyślałem sobie, a co by było, gdybyśmy 30 lat po wydaniu tej płyty zagrali ją, po prostu razem z Zbyszkiem rozmawialiśmy o tym, z Sławkiem również, oczywiście Sławek doszedł trochę później w sensie rozmów, ale, ale rozmawialiśmy, co by było, gdybyśmy zagrali to na scenie. Zagraliśmy i pamiętam, że było tak, że o, dobra, to najpierw zagramy te numery, ja potem mówię, nie, w tych samych tempach, mówię, tak jak graliście to kiedyś, po prostu zagrajmy je, po prostu niech to będzie, zobaczmy, co się stało, jest 30 lat później, zobaczmy, gdzie jesteśmy, niech ta płyta będzie takim emocjonalnym sewr do tego, co się stało w Polsce przez te 30 lat, czyli do całej totalnej epoki przemian. Ta płyta powstawała w innych czasach, te teksty były pisane w innych czasach. Całe pokolenie, które rosło, słuchało Republiki, słuchało innych polskich zespołów, doświadczyło nieprawdopodobnych przemian, które się wydarzyły w tym kraju. I czy ta płyta się zestarzała? Jaka jest dzisiaj? Zobaczmy to tak naprawdę, ale tak jeden do jednego. No widzisz, ja znam odpowiedź. Czy ta płyta się zestarzała, czy nie, na to pytanie. Bardzo dobrze ją, zresztą myślę, że wiele osób zna. No ale okej, okay, powiedz, jak sądzisz, bo z rozmów z wami, jak mi przypominacie Grześka, jak mówicie, jaki był, wspominacie niektóre wasze zespołowe dykteryjki. Ja nie sądzę, żeby Grzegorz był taką osobą, która byłaby jakoś specjalnie, może inaczej, przesadnie sentymentalna. Czy on słuchał starego materiału? Czy on wracał do tego, co zrobił w przeszłości? Jak go pamiętasz pod tym względem? Pamiętam taki wieczór w Toruniu i teraz nie jestem w stanie powiedzieć, dlaczego tak, po czym to było, po jakimś koncercie, ale wiem, że siedzieliśmy w domu Zbyszka Krzywańskiego i był też Leszek Kamiński i I pamiętam, że było coś takiego, że Leszek puścił właśnie Nowe Sytuacje i potem puścił Nieustanne Tango. I on mówi, stary, dla mnie to po prostu był jak biały album Beatlesów. To były płyty, które były najważniejsze. To są genialne płyty. I ja pamiętam, że patrzyłem na niego i tak pomyślałem sobie, kurczę. I pamiętam, że Grzesiek mówi, ale tam dobra, tam wiesz, graliśmy, no wiadomo, tam wiesz, no. Co miał powiedzieć, ale z drugiej strony widziałem, że ja myślę, że dla artysty to jest niezwykle ważne. To jakby no, te rzeczy, które robimy, czy nagrywamy płyty, czy ktoś robi filmy, ja myślę, że to jest sposób zaznaczania swoich śladów w historii i drogi, jaką się przechodzi cały czas. Każda następna rzecz pokazuje rozwój, może chwilowe zatrzymanie czasami, ale jest procesem. Jest procesem, który dla każdego artysty jest po prostu sposobem rejestracji życia. To jest tak jak album ze zdjęciami, który tworzymy każdą następną płytą. I myślę, że dla Grzegorza słuchanie wtedy tego i tego Leszka Kamińskiego, który jest po prostu fenomenalnym realizatorem i który towarzyszył Republice bardzo blisko przez bardzo wiele lat i Obywatelowi GC przede wszystkim też, to było ważne dla niego. Oczywiście, że było ważne. Jak mogło nie być? Ja w ostatnim czasie, w ostatnich latach mam taką refleksję, która mnie bardzo często dopada i myślę sobie, że oczywiście nie mogę tego poczuć, bo ja nie jestem muzykiem. Ale jesteś na swój sposób i wiesz o tym, że ja ci to mówię cały czas. Ja to nie jest teraz. Jesteś, bo wyczuwasz muzykę w taki sposób, że to jest dosyć niezwykłe, szczerze mówiąc. Ale wiesz, co jest niezwykle istotne? Że zobacz, mija 30 lat. I czasami sprawdzasz siebie samego z przeszłości i myślisz sobie, no dobra, to teraz jest na przykład inna Polska, inny świat, zmieniło się to, zmieniło się tamto, zmieniły się pokolenia, zmienili się ludzie, zmieniło się nasze życie i teraz sprawdzasz siebie sprzed 30 lat. Ja sprawdzam was sprzed 30 lat, sprzed 16 i myślę sobie tak czasami, kurczę, no moment, to niektóre te piosenki czy te płyty mogły powstać przed chwilą. Nie, wczoraj. Wczoraj. To tak na zasadzie... Zaprosiłbyś nas znowu w sesję? Tak, zapraszam bardzo serdecznie. To jest niezwykłe i to jest chyba najbardziej wartościowe, że mija czas, a właściwie tworzysz, czy stworzyłeś coś, jesteś częścią czegoś, co nigdy specjalnie nie miało okazji i nie będzie miało okazji przez kolejne lata zgnuśnieć, czy się wytrzeć, czy się zestarzeć, czy pójść na śmietnik historii. To jest najcudowniejsza rzecz, która może po artyście, po muzyku zostać. To jest piękne, co mówisz i w jakiś sposób myślę, że do moich kolegów w tej chwili przede wszystkim, ale również do mnie dociera to, jak niezwykłą rzeczą było uczestniczenie w kreowaniu i w graniu w tym zespole. I myślę, że między innymi dlatego, bo to jest też coś, wiesz co, to jest też taka sytuacja, że na przykład ludzie mówią, okej, no dobra, no ale przecież nie reaktywujecie Republiki. Nie reaktywujemy Republiki. Jest też taka sytuacja, że trzeba zrozumieć, że myśmy spędzili ze sobą 15 lat, 20 lat w jednym samochodzie. My byliśmy zawsze już rodziną. I nagle śmierć Grzegorza nas tak bardzo rozłączyła, że to wyjście razem na scenie i przypomnienie sobie tego wszystkiego i zagranie tego ma dla nas jeszcze dodatkowe znaczenie. No to teraz fragment płyty Nowe Sytuacje. Przyznam, że po latach jakoś tak się wciąż przyklejam do tego kawałka i wydaje mi się, że on jest jednym z ważniejszych, bo przecież mówi o planie bardzo ważnym, bo przecież mówi o planie, a później coś ważnego ogłosimy. Zobaczymy lat. 300 lat, na 500 lat, na 1000 lat, na milion lat, na milion lat. Znalazłbym jeszcze pierwszą swoją wersję tej płyty analogową. Pamiętam, kupiła mi ją mama i pamiętam któregoś zimowego popołudnia, bo jeszcze wtedy to było tak, że soboty były pracujące. To nie było tak od razu, że o... W ogóle termin wolna sobota pojawił się dopiero pod koniec 80-tych lat. Wiesz, to niezwykłe. Pamiętam, jak mi przyniosła tę płytę do domu i na takim starym adapterze Bambino ja oszalałem zupełnie. No bo wiesz, no... Wszyscy ją chcieli mieć. Wszyscy ją chcieli mieć, a nikt jej nie mógł mieć, dlatego że miała kosmiczną cenę. Tak, cena była kosmiczna, to prawda. I będzie plan, pamiętam na drugiej stronie pierwszy utwór, to był taki nie singiel i nie przebój, do którego wracałem bardzo często. Przypomnę dzisiaj w Myśliwieckiej 357 Leszek Biolik, kiedyś Republika, teraz Nowe Sytuacje. Mamy kilka rzeczy do powiedzenia, do ogłoszenia ważnych. Zacznijmy od tej, bo przyniosłeś coś ze sobą, co jest biało-czarne. Tak, przyniosłem taką płytkę, która jest właściwie prezentem. To jest taka rzecz, że w tamtym roku, znaczy co roku odbywają się w grudniu koncerty pamięci Grzegorza Ciechowskiego w klubie Odnowa w Toruniu. I w tamtym roku udało nam się namówić i dzięki, właściwie nie musieliśmy namawiać, uprzejmość Narodowego Centrum Kultury spowodowała oraz, że Fundacja Otwarta Scena, którą niejako też prowadzę, mogła dokonać nagrań tego koncertu. I oczywiście na tych płytach nie zamieściliśmy nagrań Nowych Sytuacji, natomiast zamieściliśmy nagrania wszystkich artystów, którzy występowali podczas tego koncertu. A ideą było, żeby zaprosić po prostu wspaniałych młodych artystów, którzy zainterpretowali piosenki Republiki, Obywatela GC w dość niezwykły sposób. I nagraliśmy tą płytę, ona właśnie w tej chwili wyszła. Ta seria jest bardzo limitowana, to znaczy to jest 500 sztuk i to jest właściwie prezent. Tej płyty nigdy nie będzie w sklepach, przynajmniej, tak znaczy nie chcę mówić słowa nigdy, ale nie będzie jej w sklepach. No i tu jest Misia, która, FF, która była laureatką w tamtym roku z Melą Koteluk, są Drekoty, jest Tomek Makowiecki, jest taki młody warszawski, fantastyczny zespół Magnificent Matley. I dołączyliśmy do tej grupy wykonawców zespół Siun z Łodzi, który był laureatem takiego festiwalu w Tczewie, też pamięci Grzegorza. No i pomyśleliśmy sobie, że fajnie byłoby pokazać, że tego rodzaju artyści po prostu grają Republikę w tak świeży i niezwykły sposób, że to nas samych też niezwykle zaskakuje. To teraz tak, ja sobie mogę dwie sztuki sobie zachować? Słuchaj, ja mam dla ciebie cztery. A przepraszam, tak, możesz zachować sobie dwie sztuki, nie tak, będę bo to idzie do mojego archiwum, słuchaj, ja muszę mieć dwie Dogadamy sztuki. Dogadamy się jeszcze. Tak, dokładnie. Natomiast możemy to rozdać? Bo oczywiście, myślę, że tak. To jest niezwykła pamiątka. Tak. piotr.stelmach@polskieradio.pl. Oczywiście, że tak. Bardzo proszę pisać w tej sprawie. Toruń, Odnowa, Otwarta Scena i utwory Republiki, utwory Grzegorza w interpretacji młodych polskich zdolnych. No i teraz tak, 13 grudnia 2014 roku też będzie koncert. Będą dwa koncerty. Będzie w Toruniu koncert. Będzie w Toruniu Grzegorza. Koncert, tak jak zwykle, czyli tam wieczorem zacznie się koncert, na którym teraz, szczerze mówiąc, zwykle trzymane to jest w tajemnicy. W tym roku wiem, że będzie Kasia Nosowska, Marysia Peszek, ale nie wiem nic więcej. Natomiast wiem, że laureatem został Organek Nagrody imienia Grzegorza Ciechowskiego. Wiem, bo sam ją przyznawaliśmy z kolegami, ze Zbyszkiem Przywańskim. Dobry wybór. Tak mi się wydaje, świetny jest. I będzie ten koncert w Toruniu 13, on się zacznie 19, natomiast o 16 tutaj w programie trzecim zagramy Nowe Sytuacje live na żywo z zespołem, z kolegami z Republiki, z Bartkiem Gasiulem na fortepianie, z Tymonem Tymańskim, Piotrem Roguckim i Jackiem Bodyniem Szymkiewiczem. Wykonamy całą płytę Nowe Sytuacje prosto na antenę. No widzisz, ja nawet nie musiałem pytać. No wiesz co, ja tak przygotowałem się do tego wywiadu, że po prostu wypłynęła to ze mnie ta informacja. Natomiast, co jest ważne, to jest też coś takiego, bo ja wspomniałem o tym, o tym całym pokoleniu, o tych słuchaczach w sumie, którzy tyle lat jakby są z Republiką i tak też nazywa się ten koncert, bo to jest 25 lat wolności i znowu Narodowe Centrum Kultury i te wielkie dzięki i ukłony, którzy z jakiegoś powodu twierdzą, że jesteśmy dobrem kultury narodowej, a my próbujemy nie zaprzeczać. Z jakiegoś powodu też to podnoszę czasami. Tak, dziękuję bardzo za zaproszenie i za wszystko i ten koncert się odbędzie. Ale uwierz, że będzie chciało przyjść pół Warszawy, a może nawet spoza Warszawy też ktoś? Wiesz co, zakładam, że, znaczy marzę o tym, żeby tak było i dlatego jest koncert w Stodole następnego dnia, 14 grudnia, czyli zagramy w Trójce 13 i następnego dnia zagramy taki duży, regularny koncert w Stodole 14 i zapraszamy absolutnie wszystkich tam, z tego co wiem, są bilety. Nie wiem, czy może uda się jakieś zaproszenia też, na pewno coś jeszcze się zgłosimy i coś tam jeszcze powiemy. Tak. I na koniec jeszcze jedno pytanie. Powiedz mi, dlaczego tak jest, że... Bo tak, płyta Nowe Sytuacje nie jest specjalnie płytą, która by wyciskała łzy, jeśli chodzi o treść. To jest konkretny, się można zdziwić. Zimna muzyka, tak, zimny, nowofalowy, no Grzesiek nie lubił chyba tego określenia, ale powiedzmy to, nowofalowy, jak na tamte czasy, to kosmiczny album, kosmiczna produkcja i kosmiczne piosenki i teksty w Polsce. To dlaczego tak jest, że w Warszawie w tym roku na męskim graniu może nie było za dużo flag, kiedy graliście, ale ludzie płakali. Ja to widziałem. Nawet się wzruszyłeś, jak to mówisz. No. I, wiesz, to samo było w Jarocinie i też było na koncertach. To jest po prostu, to jest coś niezwykłego. Ja ostatnio, na ostatnich dwóch koncertach to było, te koncerty były w Gdańsku i w Łodzi. Pamiętam, że nawet już po prostu powiedziałem, że są tacy, którzy mówili nam, że nie, że nie ma sensu tego robić. I po samym koncercie zapytałem publikę, ale chyba jest sens, bo po prostu, bo reakcja ludzi po koncercie była tak niezwykła i przyszli starsi fani, dla których, jak się okazuje, przypomnieli sobie mnóstwo rzeczy i przypomnieli sobie tamte lata i okazuje się, że te emocje wzięły górę. Szczególnie to się dzieje, jak się okazuje, przy mojej krwi. I przyszło mnóstwo młodszych ludzi, którzy po prostu znali teksty, śpiewali. Ja zakładam, że ich rodzice tego słuchali, być może oni odnaleźli ten zespół w necie i słuchali tego jakby z własnej woli, ale to jest dosyć niezwykła emocjonalna dawka i ten koncert rzeczywiście jest mocny, szybki, intensywny. Tam nikt się, że tak powiem, nie oszczędza. I to jest, no i to, jak się okazuje, tak działa. Tak będzie. 13 grudnia. Nowe Sytuacje w studiu imienia Agnieszki Osieckiej tutaj o 16. Pamiętam, że jak Zbyszek Krzywański zaczął grać to intro, które za chwilkę na koncercie w Warszawie na męskim graniu, przepraszam za to, miałem ciary. I dziękuję. No, kurczę, przekażę. Leszek Bielik, dziękuję ci bardzo. Bardzo dziękuję. Bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, b proszę pani, nie wcale nie chcę cię obrażyć. Tak boję się, że bez tej kini gdzieś przepadniesz. Więc pozwól mi się dotknąć pani, tak chociaż ręką przez ubranie. Ten jeden raz, ten jeden raz, chcę wiedzieć jak są zimne gwiazdy w bikini śmierć. Bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, śmierć, śmierć. Chcę wiedzieć jak są zimne gwiazdy, gwiazdy. To już z tej złotej płyty Męskie Granie 2014. Nowe sytuacje w tym roku na trasie. Przyznam, że to, że fakt, że oni wtedy zagrali, pokazali się, zagrali całą płytę od deski do deski, to też w związku z Męskim Graniem i tym całym pięknym, kolorowym zamieszaniem, które się dzieje wokół tej imprezy, to też było moje niezwykle emocjonalne i piękne spełnienie marzeń. 13 grudnia, to już dzisiaj powiedzieliśmy, ale na razie jeszcze proszę nie pytać o bilety i o wejściówki do studia imienia Agnieszki Osieckiej. To w swoim czasie, 13 grudnia o 16. Nowe sytuacje tutaj u nas w Trójce. Jak wszystko pójdzie dobrze, a tak zakłada plan, koncert skończy się tak. Thank you. przyznam, że jakoś nigdy nie miałem do siebie żalu, że Republice poświęcam, czy poświęcamy zbyt dużo miejsca na antenie, bo w latach 80., kiedy ten zespół wzrastał, kiedy zaczynała się jego popularność, kiedy te piosenki zaczynały ważyć, ja pamiętam, co się wtedy działo i właściwie ta siła pozostała przez ten cały czas, przez ponad 30 lat. Dziś, kiedy słucha się nowych sytuacji w oryginale, czy nawet na koncercie, te piosenki mają taką samą siłę rażenia. Nic się nie zmieniło. Niczego nikt nie uszczknął ani nie zabrał z tego materiału i z tego przekazu. Zresztą, jeśli chodzi o no, chociażby te dodatki, te inne komentarze Grzegorza i do życia, i do polskiej rzeczywistości, Moja krew po latach. Pamiętam, że próbowałem sobie jakiś czas temu zrobić taką prywatną tabelę, ranking z tymi piosenkami Republiki, które są, czy były, czy są najbardziej uderzające, i Moja krew gdzieś wtedy była na szczycie, zresztą w dalszym ciągu jest. Niezwykłe, proszę Państwa, 13 grudnia tutaj w Trójce Nowe Sytuacje, a dzień później w Stodole i 17 grudnia w Szczecinie. To będzie ostatni koncert tego projektu z tą płytą, czyli Nowe Sytuacje i pierwsza płyta Republiki z roku 1983. Już płyną pytania o bilety i o wejściówki. Na razie jeszcze ich nie rozdajemy. Proszę się uzbroić w cierpliwość. Wracamy za kilkanaście minut. Autopromocja. Maria Peszek czyta fragmenty nowej powieści Magdaleny Tulli pod tytułem Szum. Muzyka Piotr Mos. Nauczycielka wezwała moją matkę do szkoły. Czy ona ma brata? Spytała. Nie ma, powiedziała matka. Opowiada, że jej brat umarł na zapalenie płuc. Nic podobnego, powiedziała matka i zacisnęła usta. Byłam pewna, strasznie kłamie. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Od najbliższego poniedziałku o 11:50 zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując nowy sprzęt RTV otrzymasz zniżkę aż do 1000 zł. Na przykład kupując 42-calowy telewizor LED Smart Cinema 3D LG zapłacisz jedynie 1649 zł, oszczędzając 150 zł. MediaMarkt.pl. The Voice of Poland. Na żywo. Ostatni odcinek wielu zaskoczył. Tym bardziej jestem ciekaw tego, co się wydarzy na następnym odcinku na żywo, bo opinie telewizów wyrażane za pomocą SMS-ów są nieprzewidywalne. Zapraszam. Marek Piekarczyk. Oglądaj dziś o 25. The Voice of Poland. Najlepsze głosy na żywo tylko w telewizyjnej dwójce. Każdy należy do Renault. Wypróbuj technologię mistrzów. Wyprzedaż Renault Collection 2014. Megane już od 53 575 zł z oponami zimowymi. Szczegóły w salonach Renault. Więcej atrakcyjnych ofert na Renault.pl. Cześć, tu Ewelina Lisowska. Zaśpiewam wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Włączone niskie ceny. Włączone niskie ceny. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl.